ребром затрепери. То у мене одјекне далина, ја осетим дрхтај твога тела и душом се разлије топлина. Ја осетим дрхтај твога тела и душом се разлије топлина. Далеко од очију, далеко од срца, говоре људи у крају мом. Ти си далеко, далеко од мене, али ја те чувам у срцу свом. Далеко од очију, далеко од срца, говоре људи у крају мом. Ти си далеко, далеко од мене, али ја те чувам у срцу свом. Sunce zađe da se opet rodi, cveće vene, al ponovo niče, moja ljubav samo tebi vodi. Cveće vene, al ponovo cveta, moja ljubav samo tebi vodi. Daleko od očiju, daleko od srca, govore ljudi u kraju mom. Ti si daleko, imam hiljadu života, ja bi svaki poklonio tebi. I da imam hiljadu života, ja bi svaki poklonio tebi. Daleko od očiju, daleko od